სიმ კლასის მასშტაბებელი ცნობილია. აი, შენთვის ახალი მასშტაბლემ უთხრა მას ამ სასიამოვნო მასშტაბებს. მათზე ქვია, კეთილიყო შემოსვლა ჩვენს კლასში. უთხრა მადესს ახალმა მასშტაბლემ. მოგძანდი გეთაყვა. ახლავე ადგილზე გამოგინახავთ. მათმა თვალი გააყოლა თავის გამცილებელ მასშტაბლებს და როცა ის თვალს მოეფარა, მოშიღა შევიდა კლასში. ბიჭები თავთავიან მარხებთან იდგნენ და დაშინებით მის ჩერდებოდნენ მათს. ბავშვებო, ახალი ბიჭი გვყავთ კლასში. გაიცანით, მას მათსი ქვია, თქვა მასწავლებელი. აი აქ შეგძლია, დაჯდა. უთხრა და ფანერასთან მდგარ მარხზე მიუთითა. ახლა ის გვითხარ მათს და ცხოვრა. კლასში იყო პასუხი. ამის თქმაზე ბიჭებს ერთხმად გაეცინეთ. მაშ, არ იცი მისამართი? ისევ შეაკითხა მასწავლებელმა. ჩვენი მისამართია ტყე, უპასუხა მათმა. ტყეს ცენტრალური ნაწილი. იქ ერთი სახლი დგას, ჩვენი სახლი. ყველამ ჩვენი წილი დავთეთ და ის სახლი ვიყიდეთ. ძალიან კარგი, უთხრა მასწავლებელმა. მათმა გაიგონა ბიჭებმა როგორ ჩაიცინეს. ამ დროს გაკვეთილიც გაიწოვა. კითხვის საათი ჰქონდათ. მათ იჯდა და კლასელებს უსმენდა. თვითონ კი კითხვა არ უნდოდა. ეს შეამჩნია მასწავლებელმა და მისთვის აღარაფერი უთხრა. გაკვეთილი სწრაფად გავიდა და შესვენების დრო დადგა. ბავშვები მაშინვე გარეთ გაცვივდნენ. მათი კი დინ ჯად იქცეოდა. კარგ ხანი დასჭირდა, სანამ სვიტერს გადაიცვამდა. მერე კი ნელივნებით გაემართა დერეფანისკენ. დერეფანში გაჩერდა და ფანჯარასთან გაიხედა. შას თავს ტყე დაინახა. ტყე, რომელსაც ახლა მისი სახელი ერქვა. ამ დროს მასწავლებელი მიუახლოვდა და უთხრა: არა მაც, ახლა შენ აქ არ უნდა იდგე. იცი რას გეტყვი? უმჯობესია გარეთ გახვიდე და სუფთა ჰაერი ჩაისუნქო. მათი კი ბეზე დაიშვა. ეზოში რომ გავიდა, გარშემო მიმოიხა. ისეთი ადგილს ეძებდა, სადაც მარტო შეძლებდა ყოფნას. ან იქნებ მარტინ, მარენ, ან მარტა ეპოვა. მართლაც მოკრა მათ თვალი, სხვა ბავშვებთან ერთად იდგნენ და ლაპარაკობდნენ. ამათ დამიხედე, მოუსწერია ცხოვრების გაცნობა? გაიფიქრა მათმა. არა, არა, მათთან არაფერი ესაქმებოდა. სკოლის ეზოს ერთ შორეულ კუთხეში რამდენიმე დიდი სანაგავა ყუთი იდგა. ქაღალდებისთვის შეეძლო ამ ყუთების უკან დამალულიყო. იქ მართლაც ვერავინ მიაგნებდა. ეზოდან გაიპარა და ქვემოთ დაიშვა. დიდი ყუთები კარგი სამალავი აღმოჩნდა. ჩაიკუზა და როცა თვალები დახუჭა. უკეთესად გაიგონა ბავშვების ხმაური. ერთდროულად ყვირონდა ყველა. თელეძალით შეცვივდა და უგუნებოდ ციყო, მაგრამ ახლა მის მდგომარეობას აღარაფერი უსმენდა. არც ერთ ბიჭთან არ სურდა ლაპარაკი იმათგან, ვინც სასტიკად დასცინოდა. როცა თქვა: ტყეში ვცხოვრობო. დია, ტყეში ვცხოვრობს და რადგან ასეა, არავის აქვს უფლება დასცინოს ამის გამო. ძლევს შესვლის ზარი დაიდეკა. მათმა მოიცადა, სანამ ეზო დაიცლებოდა. მერე კი სამალავიდან გამოვიდა და სკოლის კარისკენ გაეშურა. კლასში შესულმა დიანა დაინახა, ყველა თავის ადგილზე იჯდა. უკლებლივ ყველა. ბიჭმა, რომელიც მასთან ყველასე ახლოს იყო, გადაურჩურჩურა: სადიყავე, ბევრი გეძებეთ, გვინდოდა ჩვენთან ერთად გეთამაშა. სხვათა შორის ეს ძალიან კარგი ბიჭი ჩანდა. რა ვიცი, გარეთ ვიყავ. მიუგო მათმა. მათმა სხვებსაც გადახედა. არც ისე ბევრი იყვნენ. მოლოდინით შესცქეროდნენ და გაუღიმეს კიდეც, როცა მისი მზერა დაიჭირეს. იქნებ, სინამდვილეში არც ისეთი ცუდები იყვნენ, ისეთივე ბიჭები ჩანდნენ, როგორიც თვითონ, და ისეთი ბიჭები იყვნენ. ძველ სკოლაში რომ იცნობდა, მაცმა შვებით ამოისუნთქა და როცა კვლავ დაირეკა შესვენების ზარი, თანაკლასელებთან ერთად გავიდა გარეთ. სანამ ამაზე დაფიქრდებოდა, მთელ ეზოში დაქროდა და სხვებთან ერთად რაც შეძლო ხმამაღლაყვიროდა. არა, შეიძლება ითქვას სხვებზე ხმამაღლაც, რადგან უხაროდა, რომ უარესი წუთები უკან მოიტოვა. ბიჭი, რომელიც კლასში მის გვერდით იჯდა, ეზოშიც არ მოსცილებია, მასთან ერთად დახტოდა. ამ ბიჭს ძალიან ქერა თმა და სწორფილიანი ცხვირი ჰქონდა. ნეტა, მიცოდე, რა ჰქვიაო, ფიქრობდა მაც, მაგრამ კითხვა ერიდებოდა. მომდევნო თავში მადესის გაიგებს ამ ბიჭის სახელს და თქვენს.